Μην πείτε ότι δεν καταλάβατε τι ήταν αυτό που μόλις ακούσαμε. Το αφήσαμε και λίγο έτσι παραπάνω για να μπούμε στο κλίμα. Είναι η Κάρμεν. Όλοι την ξέρετε. Όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης, όλες οι γενιές. Γιατί σαν σήμερα το 1875 πρωτοπαρουσιάστηκε, πρωτοανέβηκε στο Παρίσι και από τότε κάνει καριέρα. Και τι καριέρα. Όλοι ξέρουμε αυτό το ρυθμό και τα άλλα, το τραγούδι του Ταυρομάχου που προχωρεί. Έχει γίνει και απόδοση στα ελληνικά. Η υπόθεση του έργου εκτυλίσσεται στη Σεβίλη του 1800. Ο δεκανέας Χωσέ, αυτά είναι τα ωραία, λιποτακτεί και βγαίνει στην παρανομία από έρωτα για την Τσιγκάνα Κάρμεν. Τσιγκάνα ήταν αυτή. Εκείνη όμως τον εγκαταλείπει, αυτά είναι, για τον Ταυρομάχο Εσκαμίγιο. Ο Δον Χωσέ, ο τρελός από ζήλια, τη μαχαιρώνει την ώρα που Εσκαμίγιο επεφημείται από τα πλήθη εκεί στην αρένα. Αυτά, σύμφωνα πάντα με αυτούς που έγραψαν το κείμενο, γιατί έχει βασιστεί στην ομώνυμη νουβέλα του Γάλλου συγγραφέα Προσπέρ Μεριμέ. Η πρεμιέρα του έργου δόθηκε σαν σήμερα 3 Μαρτίου 1875 στην όπερα Κομίκ του Παρισιού με την υψήφωνο Σελεστίν Γκαλή. Περίτες λεπτομέρειες, αλλά έχουν μια αξία. Χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Όπως συμβαίνει πάντα με όλα αυτά που τα πολύ μεγάλα, στην αρχή πολλά από αυτά δεν βρίσκουν την ανταπόκριση του κόσμου. Το ανέβασμα του έργου στη Βιέννη λίγο μετά το ίδιο έτος, τον Οκτώβριο, ήταν η απαρχή για τη δημοφιλία της Κάρμεν. Όμως ο Μπιζέ, ο Ζόρζ Μπιζέ, ο Γιώργος Μπιζέ που την έγραψε, δεν πρόλαβε να χαρεί την επιτυχία του δημιουργήματός του, καθώς είχε φύγει ξαφνικά από τη ζωή στις 3 Ιουνίου, σε ηλικία μόλις 37 ετών. Εξαιτίας καρδιακής προσβολής. Έφυγε νωρίς, νέος, αλλά μας άφησε αυτό το πολύ ωραίο έργο. Το έργο αυτό είναι ένα σύμνο στη γυναίκα, την αγάπη, το πάθος και πάνω απ' όλα στην ελευθερία. Και το ενδιαφέρον είναι ότι είναι για πρώτη φορά στην ιστορία της μουσικής, της λυρικής, της ανθρωπότητας, που ένα έργο, ένα καλλιτεχνικό έργο, γυρίζει την πλάτη στα παραμύθια, τα δράματα του παρελθόντος, του μέχρι τότε δηλαδή, των μέχρι τότε δημιουργημάτων, με τις βασίλισσες, τις μάγισσες, τους υπότες και ανεβάζει στη σκηνή εργάτες, εργάτριες, απλούς στρατιώτες, ξυπόλυτα παιδιά, χωριάτες και χωριατοπούλες. Και βεβαίως πρωταγωνίστρια ήταν η Τσιγκάνα. Από εκεί που είχα μόνο βασίλισσες, ξαφνικά μια Τσιγκάνα γίνεται πρωταγωνίστρια. Αυτά όλα ξεκίνησαν σαν σήμερα το 1875 με την περίφημη Κάρμεν. Έχουμε τώρα εδώ τον Ταυρομάχο. Είμαστε ευτυχείς γιατί έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος άλλα έλεγε προεκλογικά και άλλα κάνει μετεκλογικά, άρα πιστεί στις συνήθειες των πρωθυπουργών που έχουν περάσει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ευτυχείς πρέπει να είμαστε, δεν άλλαξε κάτι, συνεχίζουμε στην πεπατημένη. L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. Έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος άλλα έλεγε προεκλογικά και άλλα κάνει μετεκλογικά. Κάτσε κάτω ρε, κάτσε κάτω. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo. Ευτυχείς πρέπει να είμαστε, δεν άλλαξε κάτι. Συνεχίζουμε στην πεπατημένη. Κάτσε κάτω. Είναι καλό να υπάρχει συνέχεια και συνέπεια του ελληνικού κράτους. Η συνέχεια είναι το ζητούμενο και επειδή πολλοί από εσάς πάντα αμφισβητείτε αυτή την περίφημη συνέχεια, εδώ έχουμε μια απόδειξη ότι τουλάχιστον στο υψηλότατο επίπεδο του Πρωθυπουργού υπάρχει ακριβώς συνέχεια. Άλλος ένας Πρωθυπουργός, αριστερός αυτή τη φορά, ναι, αυτό είναι το διαφορετικό, που άλλα έλεγε προεκλογικά και τα εντελώς διαφορετικά έκανε μετεκλογικά και συνεχίζει να κάνει τα εντελώς διαφορετικά, βέβαια στην περίπτωση του συγκεκριμένου Πρωθυπουργού. Άλλα λέει σήμερα, άλλα κάνει αύριο και άλλα κάνει μεθαύριο. Έχουμε και εντός της εβδομάδας μεταπτώσεις και αλλαγές. Αλλά σε γενικές γραμμές το άλλα αντάλλον κολλάει απόλυτα. Ο γραμματέας του Υπουργικού, όχι του Υπουργικού, της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι ο σύντροφος Κώστας Ζαχαριάδης, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό το απέδειξε και στην χθεσινή του συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου στο δελτίο του Αντένα. Θέλω όμως να σταθώ σε κάτι άλλο, κύριε Χατζηνικολάου, αν μου επιτρέπετε. Ότι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας είναι ερωτευμένος με την καρέκλα. Είναι κολλημένος στην καρέκλα. Et à tous ceux qui vous like, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag. Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού. Ah, les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας είναι ερωτευμένος με την καρέκλα. Είναι κολλημένος στην καρέκλα. Regarde à toi, si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous, garde à eux. Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο Μέωρο Μαξίμου, διότι είναι γλυκιά η εξουσία. Το ζάχαρο να προσέχει, και νέο παιδί, μην έχουμε άλλα, και σε έχουμε τόσο ανάγκη, και επειδή γενικώς σου βγαίνουν τα ψυχοσωματικά όταν δίνεις μάχες, π.χ. έρπης, να προσέχεις γενικώς, γιατί σε θέλουμε και σε έχουμε ανάγκη, προς τον Αλέξη Τσίπρα όλα αυτά, γιατί το τέταρτο μνημόνιο το οποίο έρχεται σιγά σιγά πρέπει κάποιος να το φέρει ώστε να έχει την αποδοχή όσο το δυνατόν μεγαλύτερης δύναμης κοινοβουλευτικής. Και αυτό μόνο η αριστερά μπορεί να τα καταφέρει, όπως το έχει ήδη καταφέρει με το τρίτο μνημόνιο. Ο Άδωνης Γεωργιάδης πουλάει γενικώς στην ελληνική γλώσσα, τώρα πουλάει την Ελλάδα και στην αγγλική. And when I said today in the CNBC I had an interview and in the Sky News, buy Greece because it's cheap now. Φορτώστε! Προλάβατε! I really believe if I had money, unfortunately I haven't, but if I had, I would buy Greece now. Προλάβατε! Φορτώστε! Εσύ κόμισα κονσέμ, κόμισα κονσόμ, εσύ κόμισα κονσέμ, κόμισα κονσόμ. Τώρα αυτό που θέλει ο ελληνικός λαός είναι να φύγουν μια ώρα αρχίτερα και να έρθει αυτός ο αριβίστας, αυτός ο τυχοδιώκτης, αυτός ο ψεύτης, όπως είναι ο Κυριάκος. Αυτός ο ψεύτης, όπως είναι ο Κυριάκος. Ο Κυριάκο Μητσοτάκης καταδικάζει τον ελληνικό λαό σε βαριά λιτότητα για πάρα πολλά χρόνια. Αυτό είναι δέσμευση για όλους. Και στην... για όλους. Ισότητα. Τουλάχιστον θα έχουμε ισότητα. Πριν εδώ ακούσουμε τις αλήθειες του Άδωνη για τον Κυριάκο, που όντως είναι 100% αληθή όλα αυτά, ακούσαμε στην Αγγλική να πουλάει την Ελλάδα και παρακινεί τους ξένους να αγοράσουν τώρα που είναι φτηνή, γιατί σε λίγο που θα έρθουν αυτοί, το σκεπτικό του, θα κερδίσουν, θα κερδοφορήσουν, θα κερδοσκοπήσουν. Οπότε είναι κάτι καλό, μια ευκαιρία για τους άλλους να αγοράσουν ό,τι μπορούν. Πουλάει βιβλία, πουλάει και χώρες, δεν έχει καμία αντίρρηση να το κάνει και αυτό με τη γνωστή επιτυχία. Μια που είπαμε βιβλία, σας έχουμε μια ωραία πρόταση για ένα βιβλίο το οποίο καλό να το διαβάσει κανείς, να ξεφύγει από τα βάσανα, τους καημούς που μας έχουν φορτώσει πάνω στα κεφάλια μας τα μνημόνια. Το έχει γράψει ο Πάνος Σόμπολος, βγήκε σε ένα παράθυρο σήμερα το πρωί και μας θύμισε το συγκεκριμένο βιβλίο. Δεν σας λέω τον τίτλο, απλά σας λέω ότι είναι βάλσαμο, ότι είναι ένα ευχάριστο παράθυρο, κάτι φωτεινό σε όλα αυτά τα σκοτεινά που μας συμβαίνουν. Αυτό το βιβλίο περιλαμβάνει τα τραγικά γεγονότα, είναι σεισμοί, λοιμοί, αεροπειρατείες, απαγωγές για λίτρα, τροχαία δυστυχήματα μεγάλα, πυρκαγιές μεγάλες. L'amour est enfant de la consommation. Il faudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Voulez-vous des sentiments tombés du camion? L'offre et la demande pour unique et seule loi. Τα λιγουρεύεστε! Έτσι θα πουλήσει και ο Άδωνης στο βιβλίο του Πάνου Σόμπουλου. Ο τίτλος είναι «Τα τραγικά γεγονότα της τελευταίας 35 ετίας, όπως τα έζησα». Εκδόσεις Πατάκη, Πάνος Σόμπουλος και πρόεδρος ΕΣΥΑ και συνάδελφος, όλα αυτά μαζί, μάζεψε ό,τι κακό είχε παρουσιάσει και αναδείξει και ως ερευνήσει, ως ρεπόρτερ. Τα έχει βάλει σε ένα βιβλίο, πάρτε τα όλα μαζί. Αν σας φαίνονται βαριά αυτά που ζούμε, ανοίξτε τις σελίδες, όπου και να πέστε, καταστροφή θα κυλάει από παντού, να νιώσετε λίγο καλύτερα. Ο Σόμπολος μιλάει για την τελευταία 35 ετία. Μέσα σε αυτήν, όχι στα τραγικά προφανώς, υπάρχουν και κάποια θετικά. Μας τα θύμισε ο βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαρατάξεως, πρόεδρος της Δημάρ, αφού έφυγε ο Κουβέλης που ήταν πρόεδρος αλλά ψήφιζε το ΣΥΡΙΖΑ, και ανέλαβε ο Θεοχαρόπουλος. Ο Θεοχαρόπουλος, λοιπόν, χθες, λίγο πριν τον καυγά με τον Καμένο, μας θύμισε την καλύτερη στιγμή της 35 ετίας. Τότε στα Ίμια ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Σιμίτης και μακάρι να είχατε και τώρα, να είχαμε και τώρα μια τέτοια λογική υπευθυνότητας και σοβαρότητας αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων. Δίνουμε το παράδειγμα. Δίνουμε στον ελληνικό λαό τον τόνο της σοβαρότητας. Συμπαριστάμαστε. Δίνουμε τη συμπαράστασή μας. Είχε έναν τρόπο όταν δεν του βγαίνε κάτι, το κύκλωνε από αλλού και τελικά το έλεγε. Σοβαρό τον αποκάλεσε ο Θεοχαρόπουλος, έχει δίκιο. Ακούσαμε άλλωστε και τον ίδιο το Σιμίτη που μας έλεγε ότι δίνει τον τόνο της σοβαρότητας και απευθυνόταν προς τον ελληνικό λαόνο. Ο οποίος ελληνικός λαόνος στην διάρκεια των χρόνων, από τότε μέχρι σήμερα, έχει αποδείξει ότι πραγματικά είναι λαόνος, κανονικός και με τη βούλα. Ο μήνας έχει 3 Μαρτίου, άρα έχει τελειώσει ο Φλεβάρης, ο Φεβρουάριος, εδώ και 3 μέρες. Εμείς επειδή είμαστε εδώ εκπομπή που παρακολουθούμε το γίγνεσθε γενικότερα και το προτσές, όπως λέμε, θυμόμαστε και εκείνη τη δήλωση του Πολάκη που είχε γίνει αρχές τέλη Γενάρη, αρχές Φεβρουαρίου και μιλούσε για το τι θα γίνει στα νοσοκομεία και έχει γίνει βέβαια μέσα στον Φεβρουάριο. Λοιπόν, τους 4.000 τους είδατε. Που για πρώτη φορά ο ΑΕΔ προκηρύσει τέτοιο πρόγραμμα με πλήρες αμοιβές, πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Είναι πάνω από 3.300 θέσεις που καλύφθηκαν. Μισό λεπτό. Ξέρετε, παίζετε ρέστα. Διότι μέχρι διαμέσα του Φλεβάρι που θα έχουν πάει αυτά τα νοσοκομεία, είναι άλλη κατάσταση μετά. Είναι η εφαρμογή του πρώτου νόμου της διαλεκτικής, που λέει ότι η συσσόρευση πολλών μικρών ποσοτήτων οδηγεί σε άλλη ποιότητα. Και αυτό θα γίνει. Φυσικά και θα πάνε. Και θα κεντάλα μεσημέρι. Να που συμβαίνουνε και θαύματα και πουλώνονται τα τραύματα και βελτιώνονται τα πράγματα. Βεβαίως, ου. Αιμορραγίες και κατάγματα, σχολικοειδίτες και εμφράγματα, θέματα διφραγκιά παιδιά. Ένα μήνα, ενάμιση, πάντα τα ραντεβού. Και αν το χάσεις, θέλεις άλλον ένα μήνα για να γράψεις τα φάρμακα. Φωνάχτε μου ένα γιατρό. Σιγά καλέ τον ωρό. Ζήτησα πάπια και δεν υπήρχε. Μια πάπια, πάπια, πάπια. Δεν ξαναπαίρνω χάπια. Αν θέλω να συνεχίσω πρέπει να παίρνω φάρμακα. Δεν θέλω φάρμακα. Εμπρός το κεφάλι ψηλά. Να γίνουμε όλοι καλά. Εμπρός το κεφάλι ψηλά. Στο ράτζο το παιδί, έτσι ανάμεσα από το ψύκτη και το τηλέφωνο. Αχ, Χριστός και Παναγία, εμπρός! Πράγμα μεγάλο και μυστήριο. Τώρα θα πάρουμε εξιτήριο. Εμπρός! Τώρα θα πιάσουμε το κτίριο. Τέλειωσε το βασανιστήριο. Πάμε γραμμή στο λογιστήριο. Κι είναι δική μας η βραδιά. Αρκεί να το θέλει ο γιατρός. Το θάρρος θα γίνει χώρο. Μαξιλάρια δεν έχουν. Φέρατε από το σπίτι? Ναι, ναι, από το σπίτι. Λεκάνη? Λεκάνη από το σπίτι, ναι. Που λέει θεολόγος. Να σκάσει ο παθολόγος. Και θα κεντάλα μεσημέρι. Σε μπρος το κεφάλι ψηλά. Να γίνουμε όλοι καλά. Εμπρός. Σε μπρος το κεφάλι ψηλά. Να γίνουμε όλοι καλά. Συμβαίνουνε και θαύματα. Συμβαίνουνε και θαύματα. Όλοι αυτοί ήταν ασθενείς και νοσηλευτές από τον Ευαγγελισμό, οι οποίοι έστησαν ένα πάρτι επειδή από τα μέσα Φεβρουαρίου, ήταν και ντάλα μεσημέρι μια μέρα μες στη συννεφιά, όπου άλλαξαν όλα στα νοσοκομεία, όπως είχε πει ο Παύλος Πολάκης, μιλώντας στην Βουλή, διαβεβαίωνε εκεί στη σχετική επιτροπή, ότι με τις προσλήψεις που έχει ήδη κάνει, 4.000 άτομα, έχει ήδη αλλάξει εικόνα στα νοσοκομεία, τη νιώθει ο καθένας, τη βλέπει. Δεν σας ευχόμαστε να πάτε να τη δείτε από κοντά, αλλά από μακριά καταλαβαίνετε όλοι ότι στον τομέα της υγείας έχουν αλλάξει πολλά πράγματα και γι' αυτό η επιθεώρηση και το χορόδραμα που μόλις ακούσαμε δεν ήταν σαν την Κάρμεν, αλλά έφερνε αρκετά. Λέει εδώ ένας φίλος τακτικός ακροατής ο Λουδοβίκος, μας κάνει κάτι προτάσεις να βάλουμε μουσικές κτλ. Και καταλήγει γιατί δεν βάζετε ως χαλάκι και λίγη φωτεινή Βελεσιότου. Όχι, δεν θα βάλουμε Βελεσιότου. Το διαμάντι αυτό δεν θα το βάλουμε μαζί με τον Τζίπρα, τον Πολάκη και όλους τους άλλους. Δεν θα στολίσουμε τις σκέψεις τους, τις πρόχειρες, τις επιφανειακές και το δόλο που έχουν με το διαμάντι που λέγεται φωτεινή Βελεσιότου. Σκέτη, την έχουμε βάλει αρκετές φορές. Θα θέλαμε κάθε μέρα να ακούγαμε μια Βελεσιότου. Δεν γίνεται, θα μας χαρακτηρίσετε και εμπαθείς, όχι εμπαθείς, εμμονικούς και εμπαθείς με όλους τους άλλους. Οπότε δεν θα το κάνουμε. Ευχαριστούμε πάντως για την πρόταση. Είναι αξία ανεκτήμητη συγκεκριμένη φωνή και τα τραγούδια και οι επιλογές που έχει κάνει από παλιότερα τραγούδια. Αυτό έχει μια ιδιαίτερη αξία. Φεύγουμε από αυτά τα πολύ ωραία. Πάμε σε μια άλλη ανεκτήμητη αξία του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η Καρακώστα. Την ακούσαμε και χθες, αλλά νομίζω πρέπει να την ακούσουμε και σήμερα, γιατί κάνει τον πολιτικό λόγο πολύ απλό και χρησιμοποιεί παραδείγματα που είναι το ζητούμενο. Κυρία Καρακώστα, πώς γίνεται τα 3,5 δις να μην είναι μέτρα? Δεν είπαμε ότι δεν θα είναι μέτρα. Είπαμε ότι θα είναι μέτρα αυτά και θα υπάρχουν και αντίμετρα. Η συμφωνία είναι σαφής. Υπόθηκαν και παραδείγματα σε αυτό. Δηλαδή, αν ζητηθεί να κοπεί η σύνταξη, ας πούμε, κατά 30 ευρώ, θα πρέπει στο συνταξιούχο να του παρέχουμε δωρεάν φάρμακα των 30 ευρώ. Un jour t'achètes, un jour tu aimes, un jour tu jettes, mais un jour tu payes. Δωρεάν φάρμακα των 30 ευρώ. Un jour tu verras, on s'aimera, mais avant on crèvera tous comme des rats. Ώστε στο τέλος να καταλήγει στα ίδια. Αυτή είναι η λογική των μέτρων και των αντίμετρων. Είναι κάτι σαν αυτό που λέγαμε πριν, παράλληλο πρόγραμμα. Είναι πολύ ωραίο όλο αυτό το κείμενο. Όποιος της το έγραψε, αν το έγραψε μόνη της, είναι δύο φορές, αξίζει τα μπράβο. Ωραία ερμηνεία, γιατί έχει ρίχνει λίγο τη φωνή, δεν φωνάζει, έχει αυτό του συναισθαλμένου, του επιτυχημένου, που παρουσιάζει κάτι προς το λαό, που χαρίζει κάτι προς το λαό, έχει αγωνιστεί να το καταφέρει και κατάκοπη από τη μάχη που έχει δώσει, το παρουσιάζει ως κατόρθωμα πάρα πολύ σοβαρό, να σου κόβει 30 και να σου δίνει 30 σε φάρμακα. Πολύ χρήσιμο, πολύ ωραίο, αυτό που λέει ο ελληνικός λαός, να τα φας τα φάρμακα και τους γιατρούς, το κάνουν αυτοί εδώ. Πράξη 211-200-8200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά, ξέρετε ποιος. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας Real και No, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650, στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στούντιο papakirialfm.gr. Ο Νίκος Σαπρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και βλέπω εδώ ένα μήνυμα ενός ακροατή, Γιάννης λέγεται, λέει: Φάε Τσίπρα, βρωμοαριστερέ, να χορτάσεις. Χαχαχα. Την εξής ένσταση έχω. Με το βρωμοαριστερέ. Δεν με ενοχλεί το βρωμό. Με ενοχλεί το αριστερέ. Μπορείς να με χαρακτηρίσεις όπως θέλεις. Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Βάλε το βρωμό και επί 10 μπροστά βρωμό. Μη με λες αριστερό. Αν όλοι αυτοί δηλώνουν αριστεροί, ο Σιμίτης, ο Παπαντονίου, ο Χατζόπουλος, ο Τσίπρας, ο Πολάκης, ο Κατρούγκαλος και ένα σωρό άλλοι από αυτό το γνωστό συρφετό που μας ταλαιπωρεί τα τελευταία χρόνια με ταμπέλες και κλοπές ιδεών και δεν ξέρω εγώ τι, μη με εντάσεις στην ίδια κατηγορία. Βάλε με όπου αλλού θες, κράτα το βρωμό, όχι άλλη αριστερά κατά το γνωστό χιαλοκάρβουνο. Μα πεταγόταν ο Τσίπρας πάνω και φόρεσε να φώναζε Δουνουτού από χαρά προφανώς, που το Δουνουτού κάνει κάτι προτάσεις ακραίες για να κατασταλάξουν σε 10 μέρες σε κάτι πιο καλό, υποτίθεται πιο καλό, όταν ρίχνεις 10 και τελικά δέχεις τα 5. Αυτό θεωρείται σύμφωνα με τις διαπραγματευτικές διαδικασίες των τελευταίων κυβερνήσεων μεγάλη επιτυχία και τον κρατάει ο Καμένος από δίπλα. Κάτσε κάτω ρε, γιατί ο Καμένος είναι της πατριωτικής και ξέρει περισσότερο. Ευχαριστούμε από τώρα εκ των προτέρων τον, και για πάντα τον Γιάννη Δραγασάκη γιατί, για τη συνολική του παρουσία στην αντιπροεδρία και το συντονισμό αυτού του πράγματος που ζούμε, αλλά κυρίως επειδή μίλησε χθες κάπου, δεν έχει σημασία το πού, και προσδιόρισε ημερομηνίες, μίλησε επακριβώς τι θα συμβεί, όρισε με ακρίβεια την περαιτέρω εξέλιξη της χώρας, άρα όλων μας, και αυτά είναι αβανταδόρικα σε όλους εμάς εδώ. Έγινε μία συνεννόηση στο Eurogroup, από την οποία το επόμενο βήμα είναι να κλείσουμε την τεχνική συμφωνία. Αυτό που λέγεται το Staff Level Agreement. Η επιδίωξη είναι αυτό να γίνει ή δυνατόν μέχρι 20 Μαρτίου. Εάν τελειώσει αυτό, σημαίνει ότι συμφωνούμε ό,τι συμφωνούμε. Σε ό,τι αφορά δηλαδή τη δεύτερη αξιολόγηση. Βλέπουμε το τέλος του μνημονίου, το τέλος του τρίτου προγράμματος. Πολύ ευχάριστο αυτό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ορισμένων, μάλλον πολλών, θα μπορέσουμε εντός του 17, εφόσον ενταχθούμε στο QE, να βγούμε δοκιμαστικά στις αγορές. Ούτως ώστε το 18 να είμαστε κάπως πιο εδρεωμένοι, ας το πω έτσι, και να κυλήσουν πιο ομαλά τα πράγματα. Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο. Λοιπόν, τέσσερα πράγματα είπε ο Δραγασάκης, δεν θα γίνει τίποτα από τα τέσσερα, θα επαναλάβουμε και εμείς, 20 Μαρτίου να τελειώσει το Staff Level Agreement, αυτό που λένε, τέλος του μνημονίου, θα αρχίσουμε να το βλέπουμε από εκεί και πέρα, εντός του 17 στις αργορές και το 18 εδρεωνόμαστε. Αυτά τα τέσσερα έτσι όπως τα είπε ο Δραγασάκης, αν τα δείτε, σφυρίξτε μας το γνωστό τηλεφωνικό αριθμό. Αποστολή. Έλα, κουκλάρα μου. Πού είσαι, κοριτσάρα μου, πού είσαι, μαναράκι μου. Αχ, μην αρχίσεις αυτά τώρα. Γιατί, μωρή, μπήκε ο μήνας και χορέξ, τι θες. Εντάξει. Αν μπήκε τα καλά και η άνοιξη, θα δεις η αμυγδαλιά εδώ, θα γίνει πανεγκός. Πήρα να σου πω ότι άκουγα που λέγανε για τα τελευταία μέτρα και τα τελευταία μέτρα και ο Τσακαλώτος είπε θα πάρουμε και άλλα μέτρα. Μήπως εννοούν ότι θα μας πάρουν τα μέτρα. Πώς το σκέφτηκες αυτό τώρα, σου ήρθε δικό σου. Πρώτη φορά εγώ το σκέφτηκα. Μπορεί να έχει ξανακουστεί, δεν ξέρω. Αλλά... Άι, καλά, σιγά που να έχει ξανακουστεί τέτοια σπανιά σκέψη. Όχι. Ποιο να το σκέφτηκε πρώτο. Ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο, έψαχνα αφορμή. Α, και είπε να πει μια μαλακιά. Αυτό το δέχομαι. Ωραία, αυτό ναι. Ήθελα να σου πω. Χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα. Και εγώ να είσαι καλά. Πάντως για να το φέρω και λίγο στα δικά σου, γιατί κατάλαβα ότι η πολιτική σκέψη είναι χυλός. Όταν εννοούσε για τα μέτρα, πολύ προφητικά, αν θες να ξέρεις, έχει τραγουδήσει η Άννα Ιβύση για τα μέτρα πριν από πολλά χρόνια. Το ότι θα ερχόταν το είχε δει η Άννα Ιβύση και ο Νίκος Καρβέλας. Ναι, δεν είμαι του χώρου, δεν τα ήξερα αυτά. Κακός που λέει μέτρα, μέτρα, μέτρα. Μέτρα, μέτρα, μέτρα, μέτρα. Καταλαβαίνεις, είχε προαναγγείλει Βύση πολλά μέτρα. Ναι, Αποστόλη, καλό μήνα. Ναι, καλά, εντάξει. Το είπα και σας το ξαναλέω. Το πίδημα το βλέπουμε, αλλά τη Ρόδο δεν θα τη δούμε. Το είπε χθες και ο Ευκλήδης. Το πίδημα δεν έχει νόημα να το δεις, ότι... έχει νόημα να το νιώσεις. Ότι τα κακά μέτρα θα έρθουν σίγουρα, αλλά τα καλά δεν θα έρθουν σίγουρα ποτέ. Η αλήθεια να λέγεται. Μάλιστα. Έτσι με υπογράμμιση να μου τα λέτε να καταλαβαίνω τα σημαντικά του πράγματος. Καλό μήνα. Καλώς. Έλα ρε Αποστόλη. Έλα μαλάκα. Πού είναι η Τρόικα. Πού είναι η Τρόικα. Είναι στο Χίλτον. Είναι στο Χίλτον. Και θέλει μέτρα. Κι άλλες περίκοπες. Εκεί μαλάκα. Το θέμα είναι αυτός μπαίνει με ένα σακίδι. Τι κρύβει τα φαγητά και τα γεμιστά που κάνει αυτή με τις, για τις μαρμελάδες που έλεγε φωτιά. Ναι, δεν κατάλαβα γιατί ζω τραβάσει. Να πάνε εκεί να κάτσουν τόσες ώρες να μην έχουν ένα ταπεράκι. Δεν λες που είναι αριστεροί και δεν παραγγέλνουν από το Χίλτον να φάνε το φαγητό του Χίλτον που έχει ένα σκασμό λεφτά που το πληρώνουμε εμείς. Τι σε νοιάζει. Πήρε ταπεράκι από το σπίτι. Τι σε νοιάζει. Πήρε να φάει λίγο κοινόα με γκοτζιμπέρι για να τον κρατήσει. Τι ζόρι τραβάς εσύ. Έλα ρε Αποστολή. Μην κλαις μωρό μου, γέλα γλυκά. Να η μανούλα που σ' αγαπά. Να σου πω κάτι. Ένας που διάβαζε εφημερίδα των συντακτών μου είπε ότι έχω πάθει πλήση εγκεφάλου. Ένας άλλος που μελέταγε την αυγή μου είπε ότι το μυαλό μου έχει γίνει αληθή. Ένας άλλος που διάβαζε ριζοσπάση, αυτός με βάρεσε, εντάξει. Αυτό δεν ήταν. Κάποιος άλλος που άκουγε κόκκινο μου είπε ότι βλέπω φαντάσματα ρε Αποστολή. Κάποιος που διάβαζε το ντοκουμέντο του Καλογρίτσα, δεν σου είπε κάτι. Θέλω να βάλει το ηχητικό ρε Αποστολή να γαλέψει την ψυχή μου αυτό που λέει ότι ο Τσίπρας είναι φίλος σου που σε ακούει και σε συμπαθεί. Ένα παλιό που είχε βάλει. Εσύ το έβαζες. Που είχε πει ότι ο Καλαμούκης είναι του κόμματος, αλλά εσένα σε ακούει, σε συμπαθεί. Ο Θήμιος κάνει τη δουλειά του. Αν δεν είχε όμως τον Αποστόλη, θα ήταν μονάχα για τον 902. Πριν 10 χρόνια αυτό, όταν. Δεν έχει σημασία. Όταν ήταν ακόμα 30 χρονών. Είναι ΣΥΡΙΖΑ όμως. Τότε ήταν συνασπισμός. Θα αποδείξουμε στους άλλους ότι δεν είσαι μαλάκας. Το θέμα είναι πως θα αποδείξουμε ότι εσύ δεν είσαι μαλάκας. Μα εγώ μόνο εσένα ακούω. Γι' αυτό είσαι μαλάκας. Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας είναι ερωτευμένος με την καρέκλα. Είναι κολλημένος στην καρέκλα. Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του πρωθυπουργού και στο μέωρο Μαξίμου, διότι είναι γλυκιά η εξουσία. Κάτσε, κάτσε, αφού τα πας τόσο καλά, γιατί να μην κάτσεις και περισσότερο χρόνο. Έχουμε ένα πολύ ευχάριστο γεγονότο. Νομίζω από τα πιο ευχάριστα γεγονότα που έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό. Επανεξελέγει στη θέση του Προέδρου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς ο Γιώργος Παπανδρέου. Αυτή είναι η σοσιαλιστική μας συνείδηση, να στηρίξουμε τις αδύναμους. Είμαι σοσιαλιστής, όνομα και πράγμα, φέρω τον τίτλο μου πιστός και υπερηφάνος. Κι αν ήμασταν μια φορά σοσιαλιστές πριν από αυτή την κρίση, τα όσα ζούμε τώρα μας κάνουνε δυο φορές σοσιαλιστές. Η κρίση τον έκανε δυο φορές σοσιαλιστής. Αν σήμερα λοιπόν το 2010 φέρνει η κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου με τον Γιώργο Παπακουσταντίνου υπουργό ένα νέο πακέτο, γιατί είχε φέρει ένα πακέτο λίγο πριν το Γενάρη, φέρνει άλλο ένα σήμερα που κόβει 30% τα δώρα Πάσχα Χριστουγέννων, αυτά που έπαιρναν οι συνταξιούχοι, ανεβάζει το ΦΠΑ και γενικώς βάζει κάτι φόρους ωραίους. Πριν έρθει το Καστελόριζο την 23η Απριλίου, είχαν προηγηθεί 2-3 πακετάκια για να μην έρθει το Καστελόριζο. Ήρθε το Καστελόριζο και μετά το Καστελόριζο ήρθαν όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε λοιπόν πρόεδρο στην Σοσιαλιστική Διεθνή, τον Γιώργο Παπανδρέου. Να πάρουμε μια μικρή γεύση, γιατί ξέρω ότι όλοι τον αγαπάτε. Υποσχεθήκαμε θυσίες που έκαναν οι πολίτες να μην πάνε χαμένα. Χαμένοι θυσίες. Εμείς βάζουμε στόχο το 2015 η Ελλάδα να είναι στις πρώτες στην πληροφορική στην Ευρώπη σχολεία. Οι θύες του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο που το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα σε αυθεντικό δημιουργία της νέας, δημιουργό της νέας εφημερίας. Εμείς μιλάμε δικαιώματα. Είναι δικαιώματα για όλους η εργασία. Είναι δικαιώματα για όλους η παιδεία. Θα έρθει η στιγμή που δεν θα φοβάται η κατηστική, η ατάξη. Ένα πρωτοβάθμιο σύστημα περίθαλψης για όλους τους Έλληνες πολίτες. Έχει κι άλλα, είναι ένα πακέτο, είναι μια μικρή γεύση από τον πολύ αγαπημένο, τον ακούτε από κάτω, Γιώργο Παπανδρέου, αλλά νομίζω τον σπρώχνουμε στην άκρη, αριστερά πάντα, γιατί έρχεται ο λαός. Πού είσαι, Μαρή Σιριζέα, καιρό χάθηκες, τι έγινε? Λέω και εγώ, είσαι στα πανηγύρια της αξιολόγησης και δεν είχες χρόνο για τηλέφωνο. Αγάπη μου, γύρισα ωρεξά, τι δέστε τη ζώνη σας. Λοιπόν, άκου να σου πω, του τα είπαν όλα οι Σιριζέοι, πρέπει να το πω κι εγώ ένα χεράκι, γιατί πολύ μας προκαλεί, πάρτε Σιριζέοι, πάρτε Σιριζέοι. Μωρή, γιατί είσαι χαρούμενη, υπογράψαμε τετάρτο μνημόνιο, τι έκανε ο καλότος? Οι τραγοπαπάδες, ρε. Δεν ακούγονται καθόλου, ρε. Μόνο δεν είχε κάνει τίποτα, να πούν τίποτα φασιστικό, καμιά τέτοια μαλακία. Κάνε μια πρόταση δημόσια, να πάρουμε την εκκλησιαστική περιουσία, να ξεχρεώσουμε, να τελειώνει η δουλειά. Τι τους έχουμε αυτούς τους τραγοπαπάδες εκεί, σαν τους μάγους της φυλής? Χρήσιμη είναι, σκέψου, κάποιοι πιστεύουν το λόγο τους. Πιστεύουν το λόγο τους. Ναι, κάποιοι τους έχουμε ανάγκη, σκέψου και εμάς που είμαστε αδύναμοι και θέλουμε κάπου να πιστεύουμε. Σε έναν χοντρό με μαύρο μακρύ φουστάνι και μουσι. Με μαύρο μακρύ φουστάνι, το θέλετε σωστά. Σκέψου και εμάς έχουμε αδυναμίες, δεν κατάλαβα. Γιατί έχει διαφορά αυτός που πιστεύει στα θεία και διαφορά αυτός που πιστεύει στον τράγο. Να το πούμε και αυτό, ε. Είναι πιο ιερός ο τράγος. Σε κάποιες χώρες, ναι. Καλησπέρα. Για το διαγωνισμό τηλεφωνώ. Βεβαίως. Ψηφίστε. Το ερώτημα που έθεσε ο Φίμιος, αν πιστεύουμε ότι θα χρειαστούν νέα μέτρα ή όχι. Ναι. Πιστεύω ότι θα χρειαστούν. Επίσης, πιστεύω ότι θα είναι τα τελευταία μέτρα πριν από τα επόμενα μέτρα. Το πιστεύω γιατί το λένε όλοι οι υπουργοί κατά διαστήματα. Τι λες? Είναι τα τελευταία μέτρα. Α, ότι είναι τα τελευταία. Ότι είναι τα τελευταία είναι. Άρα γιατί πιστεύεις το αντίθετο? Δεν είπα ότι πιστεύω το αντίθετο. Α, είπες ότι πιστεύεις ότι είναι τα τελευταία μέτρα. Ναι, ναι. Ναι, είναι. Να σε διαβεβαιώσω. Δεν ξέρω αν τηλεφώνησε κάποιο άλλο. Ναι, ναι, ναι, μην κλέβεις. Να σου πω εγώ ότι απαντούν, να μην σε νοιάζει. Καλά, θα ανακοινώσετε τα αποτελέσματα, υποθέτω. Αλίμονο. Exit poll πρώτης κατηγορίας. Πιο στημένο και από αυτά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Για κάποια παρέμβαση που μπορούμε να δημιουργήσουμε θέσεις ανεργίας. Γιατί οι υπουργοί μπερδεύουν τις θέσεις εργασίας με τις θέσεις ανεργίας? Γιατί δεν έχουν εμπειρία ούτε από το ένα ούτε από το άλλο. Ούτε υπήρξαν ποτέ άνεργοι, ούτε ποτέ ενεργοί. Οπότε έχουν μια σύγχυση μας στο μυαλό τους για το τι είναι ανεργία και τι είναι εργασία. Αν κάνουν εκπομπή ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτές τις μαλακίες που λέει στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο σας φαν λάχανο, θα κάνουν μεγαλύτερα ποσοστά από εσάς. Μα εμείς είμαστε η εκπομπή του ΣΥΡΙΖΑ. Προβολή κυβερνητικού έργου κάνουμε, τι δεν έχετε καταλάβει? Εμείς είμαστε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, γεια σας, ο Αποστολής. Ναι, ναι. Τι λέρε, και με τρώγανε. Θα σας παρακαλούσα λίγο περισσότερο σεβασμό. Ο Γρηγόρης από την Αλεξανδρούπολη. Στα αρχίδια μας. Και βάσα, πεθάνει ο Τσίπρας. Τον έχω γραμμένο με τον κερατά. Ναι, γιατί σε ρώτησε κιόλας, Καραγκιόζη. Ρε εσύ, προηγουμένως άκουσα στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι σήμερα πρώτη του μηνός έχουμε άνοιξη. Ρε, η άνοιξη μπαίνει μέχρι τις 20 του μηνός. Μέσα στις 20 έχουμε χειμώνα. Να το διορθώσουνε. Δεν διορθώνουμε τίποτα. Ό,τι θέλουμε θα λέμε. Ραδιόφωνοι είμαστε. Αποστολή. Έλα. Τι κάνεις. Καλά εσύ. Καλά, επιτέλους ακούω. Πού είσαι ρε Καρντάση. Χαιρετίσματα από Θεσσαλονίκη. Όπου καλά σε προέβλεψα εγώ σε Καρντάση. Άκουσα το λάτο περίεργο. Ναι. Τι είναι κουκλάρα μου. Καλά, καλά. Τι θες να παντρευτούμε, γιατί με πήρες τηλέφωνο. Βεβαίως, εννοείται. Λογικό, Θεσσαλονικιά. Να σου πω, να έχω κι εγώ επιλογή στα Στέφανα ή τα έχεις βγάλει ήδη. Τα έχεις αγορασμένα ήδη. Ναι. Και είσαι και βαμμένη νυφούλα έτσι κι αλλιώς πως είστε κάθε μέρα εσείς. Το νυφικό το φοράς μέσα από τα ρούχα. Εννοείται. Ωραία. Τυπική Θεσσαλονικιά. Ναι. Τι είναι κοριτσάρα μου, τι ήθελες. Τίποτα, για μια καλησπέρα πήρα. Καλησπέρα. Το πρόγραμμα του τριημέρου. Ηλιόλουστο Σαββατοκύριακο. Στις 3.30 Γιάννα Κανέλη. Στις 2 Μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Και τώρα παραγγελιές αφιερώσεις όπως κάθε Παρασκευή. Καλά να περνάτε. Λοιπόν, για την άλλη Παρασκευή, με αφορμή την αθώση του Πελετήδη, το φασισμό. Το τραγούδι εννοείς. Ναι. Το φασισμό βαθιά κατάλαβε τον. Δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισε τον. Λοιπόν, και δεύτερον, έχει δει το Ας περιμένουν οι γυναίκες. Ναι. Είναι μια σκηνή όπου προς το τέλος είναι ο Μπουλάς. Λέει, εσείς μου χρωστάτε λεφτά. Και το πατάει ο Μπακιρτζής. Δεν πειράζει, θα σου κάνουμε ένα δάνειο. Και όποτε έχει ο καθένας θα δίνει. Θα βάλεις πρώτα τον Μπαλαούρα και τον. Πώς τον λένε τον εκπρόσωπο, τον Τζανακόπουλο. Να λένε, θα σου δίνω ένα ευρώ. Για κάθε ευρώ θα παίρνετε πίσω ένα ευρώ. Και καπάκι τον Μπαλάουρα, καπάκι τον Μπουλά με τον Μπακιρτζή. Δεν μου έμειναν καθόλου χρήματα. Μου σκέψανε. Προσπαθήσαμε να τα σώσουμε, Αντώνη, αλλά αυτά λιώνανε στα χέρια. Για κάθε ευρώ επιβάρυνσης θα υπάρχει και ένα ευρώ ελάφρυνσης. Θα σου κάνουμε εμείς ένα χοντρό δάνειο και μας τα δίνεις όποτε διευκολυνθείς. Άρα θα έρθει πολύ μικρή επιβάρυνση. Αλλά επιβάρυνση. Αφού τα χάσατε όλα. Τα χάσαμε, αλλά κάτι τα μπουρμπουάρ, κάτι από εκεί τα ξαναμαζέψαμε. Σας παίρνω 100 ευρώ και σας δίνω άλλα 100. Όμως μου χρωστάτε λεφτά. Θα τα πάρεις. Για κάθε ευρώ επιβάρυνσης θα υπάρχει και ένα ευρώ ελάφρυνσης. Θα σου χρωστάμε εμείς, θα μας χρωστάς εσύ και όποιος διευκολύνεται θα δίνει. Μπράβο! Ανήκω κι εγώ στη σωρία των ανθρώπων που βλέπουν το στρατό σαν κάτι άχρηστο εντελώς. Ο Θεός μαζί μας. Μα ωστόσο διδαχτήκα και επηρεάστηκα από το τάγμα το ανέστιο των υβριστών. Για την Παρασκευή θέλω κάτι. Τι θες? Έλενη Λουκά θα βάλεις. Γιατί μωρή? Γιατί μ' αρέσει. Σ' αρέσει Λουκά, ε? Ναι, και δεν την αφήνεις να μιλάει τώρα τελευταία. Πόσο να πει? Δεν είναι ότι σου λείπει και από κάπου. Τίποτα δεν λέει και είναι ωραία, έχει πλάκα. Ναι. Ξυπνήστε! Τι ώρα πήγε πάλι, ρε που... Ξυπνήστε! Είμαι το εθνικό ξυπνητήρι! Αυτή μα... και πάντα το ξυπνητήρι να σου σπάει τα νεύρα. Είσαι ο ορισμός του ξυπνητηριού. Αυτό που δεν θες να ακούς να το σπάσεις. Σπάσε μωρί, σπάσε! Λέω υπάρχει μια σκοτεινή κοιτίδα στο έθνος. Το τέταρτο μνημόνιο είναι ήδη εδώ κύριε Χατζηνικολάου. Δύναται λεοντόκαρδα να αντιπαρατεθεί στους έξωθεν κινδύνους εφράγκους και αγαρινούς. Η ετοιμιγορία του ελληνικού λαού καθιστά πτην τρόικα παρελθόν. Και αυτή είναι η ελληνική ιβρεοποία. Το τζακαλώτο. Ο Πρωθυπουργός πρέπει να κρατήσει μια γραμμή όπου όσο σκληρή γίνεται για να κάνεις όσο μικρότερη υποχώρηση πριν. Το Τσίπρα. Δεν θα δεχθούμε ούτε ένα ευρώ επιπλέον λιτότητα. Και το Μάνιο. Σας ρωτάω, αν αυτή τη στιγμή φτύσει η Βουλή μέτρο που λέει ότι το αφορολόγητο είναι στα 5.000, στα 3.000. Με το έχω πει αυτό εδώ και 20 μέρες. Θέλω να τους αφιερώσω το τραγούδι το ωραίο. Πόσο μαλάκας είσαι. Μαζί μου ασχολείσαι, πόσο μαλάκας είσαι. Αν όντως δεν γουστάρεις, σου δείχνω τι να πάρεις. Ανήλικος αν είσαι, τα αυτιά σου τώρα κλείσε. Το όνομά μου σβήσε, ξένος είμαι, ξένος είσαι. Φαντάσου μια στιγμή, μια ολονύχτια παρέλαση να σχίζει όλη την Εγνατία οδό. Η νίκη ξεκινάει από τη Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι. Κι αντί για ονόματα διαιρέσεις, σε σώματα να είναι συντεταγμένοι με αυτό τον τρόπο. Τους ισοπεδώσαμε όλους με τις ασφαλιστικές φορές. Καπέλα. πάρε τα αρχή. Αλέξης Τσίπρας. Μου ή την Παναχαϊκή μου και τα. Και τα δύο μεγάλα κόμματα. Ναι, τον Αποστόλη. Ναι, εγώ. Εσύ είσαι. Ναι. Αποστόλη, δεν το πιστεύω, δηλαδή αυτή τη στιγμή με έχει ξέσει η παλμία. Αλήθεια, για να σε πιάσω, μάνα μου. Χρόνια που θέλω να σου μιλήσω και τώρα προσπάθησα να επικοινωνήσω μαζί σας με ένα email. Μου είπατε ότι πρέπει να κάνω την παραγγελία μου τηλεφωνικώς και θέλω να σε παρακαλέσω. Έχω να γελάσω από τότε που είπες το αστείο με το ότι αυτή που απέναντι είναι πουτάνα, δουλεύει και είναι πουτάνα. Είχες πει κάποτε, πήρε ένας και κατήγγειλε στην εφορία ότι μία ήταν πουτάνα και πληρώνεται και ήθελε να την καταγγείλει. Και εκείνο με τα DVD, βέβαια, το φοβερό. Από τότε έχω να πω αστείο. Αμαν. Ναι, αυτό με τη μητέρα του Βασίλη, δηλαδή κατουρίστηκα επάνω μου προχθές. Εάν είναι εύκολο να ξαναεπαναληφθεί. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας, το γραφείο του κυρίου Αυγουκουλουράκη. Του κυρίου Αυγουκουλουράκη. Του πτεράρχου. Του Σμήναρχου. Σωματικού, αξιωματικού. Ναι, παρακαλώ, εδώ. Ο ίδιος είσαι. Ναι. Γεια σας, είμαι η μητέρα του Βασίλη. Α, του αεροπόρου. Όχι του αεροπόρου, είναι φαντάρος. Του Σμηνίτη. Ναι, που είναι φαντάρος, ναι. Του Σμηνίτης. Ναι. Ο Βασίλη, πολύ καλό παιδί ο Βασίλης. Σας ευχαριστώ. Ο γιος σας είναι. Ναι. Τον έχετε μεγαλώσει όπως πρέπει. Σας ευχαριστώ. Είναι πολύ καλό παιδί ο Βασίλης, έχει εξυπηρετήσει όλους τους φαντάρους έχει. Και τους αξιωματικούς. Α, όχι, λάθος. Ένα λεπτάκι, όχι. Γιατί μπερδευτήκαμε τώρα. Δεν πρέπει να μιλάμε. Είναι φαντάρος ο γιος μου. Το ξέρω, αυτό λέω. Έχει εξυπηρετήσει και τους υπόλοιπους. Τις κρύες νύχτες όλες. Ναι. Ο Δημήτρης τους έκανε αυτό που δεν μπορούσαν να έχουν μέσα στο στρατόπεδο. Πολύ καλό παιδί ο Δημήτρης. Και αξιωματικούς έχει εξυπηρετήσει. Για το Βασίλη, λέω. Για το Βασίλη, μπερδεύτηκα. Ναι, ο Βασίλης. Λυγιστός λίγο, αλλά δεν πειράζει. Βόλεψε στο στρατό. Ορίστε. Καλό παιδί, λέω, καλό παιδί. Και συμφωνούμε και με τις ιδέες του. Πρέπει να είστε περήφανοι για τη μετάθεση με πήρατε του Βασίλη. Μπράβο, ναι. Αυτό λέω. Πρέπει να είστε περήφανοι που είστε μάνα του. Είναι πολύ καλό παιδί. Και εμείς θα το μεταθέσουμε γιατί έχει ανάγκη και ο υπόλοιπος λόχος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να μοιραστούν οι χάρες του Βασίλη, πρέπει να μοιραστούν σε όλο το στράτευμα. Τέτοια αδερφή είχε να σκάσει στην αεροπορία 20 χρόνια. Ορίστε. Τον έχουν γλεντήσει όλοι οι φαντάροι από όλα τα σώματα. Και όλα τα σώματα. Από όλα και όλα τα σώματα. Δηλαδή? Τι δηλαδή? Μεγάλο γλέντι με τον Βασίλη. Τι δηλαδή? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε ακούσει που λέμε για την Καλλιόπη? Τώρα βρέθηκε κι άλλο θηλυκό μέσα στο στρατό. Ο Βασίλης. Τι εννοείται, δεν κατάλαβα. Τρελή καλέ, φούστα κλαρωτή, δεν το ξέρετε για τον Βασίλη? Έχει ιδέα ποιος είναι? Ο Βασίλης. Ο Βασίλης, ο Λουγκράτος. Τη σουρώνει την ψαρόσουπα, Βασίλης. Τη ματσακονιάζει τη βάρκα. Αν και αεροπόρος. Τη ματσακονιάζει όμως τη βάρκα. Γιατί πάει και στο ναυτικό, κάνει μεροκάματα. Μητέρα Βασίλη, μ' ακούτε? Ναι. Σμήναρχος εδώ. Ναι. Πείτε μου. Μ' ακούτε? Ναι. Τον κύριο Αυγουκουλουράκη θα ήθελα. Ο Αυγουκουλουράκης είμαι εγώ. Ο Σμήναρχος. Ναι, η μαμά του Βασίλη μου. Ναι, σας άκουσα, συγγνώμη. Εσείς δεν το ξέρετε ότι ο Βασίλης είναι λίγο σπαστός που λέμε. Ευλίγιστος, να το πω αλλιώς. Μπέντι. Τι εννοείτε? Πώς να το πω τώρα, είστε και μητέρα του, δεν θέλω να το πάρετε έτσι απότομα. Ευάερος ευήλιος. Διαμπερίς. Δεν το καταλαβαίνετε. Σκεφτείτε το σε διαμέρισμα, θα καταλάβετε. Αν ο Βασίλης ήταν διαμέρισμα. Τι εννοείτε? Εννοώ ότι την πόρτα υπηρεσίας ο Βασίλης την έχει ανοιγόμενη. Καταλαβαίνετε? Ότι δηλαδή πηγαίνει με φαντάρους. Φαντάρους τώρα. Όχι απόλυτα. Πάει και με ναύτες το παιδί. Δεν πάει μόνο με φαντάρους. Συγχαρητήρια και πάλι. Εγώ από προσωπική εμπειρία, συγχαρητήρια και πάλι. Τέτοια εξυπηρέτηση δεν μου έχει κάνει άνθρωπος. Μ' ακούτε? Άφωνοι. Ναι. Απορώ γιατί είστε άφωνοι. Δεν το ξέρετε. Δεν σας έχει πει τι έχει κάνει με το σύζυγό σας. Τι με το σύζυγό μου, τι. Άμα δεν ξέρετε, μην το πω. Εγώ δεν θέλω να το καρφώσω. Για το σύζυγό μου. Με το σύζυγό σας. Με το σύζυγό μου. Ναι. Ότι κάνει ο Βασίλης με το σύζυγό μου. Δεν μπορώ να πω παραπάνω. Μην μου ανοίγετε και εσείς το στόμα. Θέλω να πω, δεν με επιτρέπετε. Να σας ρωτήσω. Ναι. Ξέρετε για ποιο Βασίλη μιλάμε? Τον Καλιαρδόπουλο. Αυτός είναι. Καλέ. Μαμά Βασίλη. Να ακολουθούν τα πενεμένα. Κυριάκος Μητσοτάκης. Του κόλου τα εννιά μέρα. Αλέξης Τσίπρας. Κι χαμή. Τα ακόμα πιο μπροστά να είναι. Η ελληνική οικονομία έχει ήδη επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Φτωχομπινέδες. Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε. Κι που να σγεί. Ο κοινωνικός μου κύκλος, ο οποίος είναι από ανθρώπους που έχουν μισό ταξί, ολόκληρο ταξί, ένας που έχει ένα μικρό σουβλατζίδικο, ψιλικατζής, αυτός που έχει μία καντίνα, και όσοι χαρούν επειδή θα δώσουν λιγότερο εύκα, θέλω να βάλεις αφιέρωση την Παρασκευή, όλα τα λεφτά μωρό μου, όλα τα λεφτά, αναβήσει. Γι' αυτό μ' αρέσεις, γιατί κρατάς τις παραδόσεις, γι' αυτό σε εκτιμώ. Για να μην ξεχνιόμαστε, να μην ξεχνάμε πώς μεγαλώσαμε. δολοφονικά. Μια παραγγελία για την Παρασκευή. Θέλω την Ιδρεοπομπή του Δελιβοριά και κάθε μπινελίκη να ακούγεται και είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Ο εθνικός μαλάκας ποιος θα είναι? Μια παραγγελία θέλω για την Παρασκευή. Στην έχω ξαναζητήσει, δεν την εισβάλλει. Θέλω την Ιδρεοπομπή του Δελιβοριά. Εμβόλυμα, τον Τσίπρα και το Μητσοτάκη. Είμαι ο Τσίπρας, είμαι ο Μητσοτάκη. Σου είχα ζητήσει την Ιδρεοπομπή του Δελιβοριά, αλλά αυτή δεν εισβάλλει. Με την παναπιοκή ηρωική κλαπαρχή. Είναι συγκινητικό. Και ό,τι σας έλειψα. Τα μαλακιστά. Για κυκλάσου μπανιέρες τα. Κολοτούμπες και υποχωρήσεις. Εξευτελισμού. Υπάρχουν άλλοι να το κάνουν. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Να βαράνε τις σάλπικες και τα μυγοχέσματα. Να δίνουν εντολές. Να ρυθμίζουν με σφυρίχτρα το ένδιο. Η μικροτσου... Εγώ φοράω παντελόνια και τα τιμώ. Το πόδι να βαράνε το στάνιο μου. Μέσα να υπάρχει ένα μεσαίο μέρος με ύβρις. Κοινότοπες, διάντε και γα... Με την καλή έννοια βέβαια. Και αντί για ιερατείο να προπορεύονται οι βλάσφημοι, που αυτά που λένε δεν είναι για να τα αναφέρω. Τέλος μπροστά μπροστά και νίδι παραστάτη αγκαλιά. Βεβαίως κερδίσαμε, δεν είδατε την αλλαγή της πολιτικής? Όχι. Το χαμό τα παιδιά και μελαγχολικός κρατώντας την Ιολάβαρο να ανοίγει την πομπή ο εθνικός μαλάκας. Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.